کو کس طرح کا نگران پسند ہے؟ دیکھیے میں دعوت اسلامی والا ہوں اور یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی یہ میری بہت وسیع دکان ہے اور ہر دکاندار یہ بخوبی جانتا ہے کہ جو سیل مین سب سے ماہر ہو زیادہ سیل کر کے دے وہ عزیز ہوتا ہے. تو مجھے بھی وہ نگران سب سے زیادہ عزیز ہے کہ جو تقوی اور سنتوں پر عمل کرنے والا اور دعوت اسلامی کے لیے انتھک کوششیں کرنے والا ہو, ہر ماہ پابندی سے مدنی قافلے میں سفر بھی کرتا ہو, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلا کر سفر پر بھیجتا ہو, ہر مہینے مدنی انعامات کا فارم اس حال میں بھرتا ہو کہ خود روزانہ اس کی خانہ پوری کر کر کے مہینے کے آخر میں وہ فارم جمع کرواتا ہوں, اور اپنے مطلب یعنی کہ جو بھی ماتحت جس طرح بھائی ہیں سب پر شفیق ہو, اخلاقیات کے حوالے سے اس کی شکایات نہ ملتی ہوں. الغرض نیک پرہیزگار عاشق رسول سنتوں کا پابند اور سرگرم عمل نگران مجھے عزیز ہے, ایسے نگران سے مجھے پیار ہے. باقی جو نگران غسیلہ حب جاہ کا مریض, میمے کرنے والا اور مسلط ٹائپ کا ہو کہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے کہ ہٹائیں گے تو گروپ بنائے گا, ایسے گروپ, ایسا نگران سے میں بہت زیادہ بیزار ہوں, اگرچہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو چھیڑا نہیں جاتا, مگر یہی کیا کم ہے کہ اس سے مطلب میں بھی بیزار ہوں, میری شورا بھی بیزار, میری کابینہ بھی بیزار اور دوسرے سائیں بھائی بھی بیزار. تو ہے نا کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ تمہیں ہڑپ کر جائیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور وفادار بنائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.